падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю на борце нашай машыны часу ўсіх тых, хто разам са мной падарожнічае ў Беларускую Народную Рэспубліку. Сесія Рады Рэспублікі адкрылася ў юбілейным доме ў Менску урачыстым сходам 12 лістапада 1919 году. На ім фракцыі Рады выступілі з палітычнымі дэкларацыямі. Дамінавалі на сходзе эсэры. У сваёй дэкларацыі яны заклікалі да поўнай незалежнасці і непадзельнасці Беларусі, выступілі з пратэстам супраць таго страшнага тэрору, які робіцца польскай эндэцыяй на Беларусі, супраць гвалту над беларускім працоўным народам. Уся старонка наша стогне ад разрухі, уціску і здзеку. Праект рэзалюцыі сходу, дзе вызначаліся крокі да здабыцця незалежнасці, быў таксама запрапанаваны эсэрамі і з пэўнымі папраўкамі прыняты аднагалосна, што сведчыць пра размеркаванне сілаў у радзе. У паветры запахла разгонам і арыштамі. Для пачатку акупацыйныя ўлады загадалі беларускім установам за 24 гадзіны выбрацца з юбілейнага дому. Тым часам першыя асобы, у тым ліку старшыня Рады народных міністраў і сакратар Рады Рэспублікі, да Менску яшчэ не даехалі. А іх там чакалі. Вось што, напрыклад, Янка Шарапук пісаў Антону Луцкевічу. «Вы трымаеце наш дзяржаўна-народны карабль у сваіх капітанскіх руках у час бур, ветраў і вялікіх мяцеліц, якія з усіх старон веюць на наш родны край». Тым часам 20 лістапада Антон Луцкевіч другі раз сустрэўся ў Варшаве з начальнікам польскай дзяржавы Юзефам Пілсудскім. Агульны характар гутаркі быў вельмі ветлы і прыхільны. Пілсудскі выказаў прыхільнае стаўленне да аднаўлення дзейнасці Рады БНР, здзівіўся дзеяннем менскіх польскіх акупацыйных уладаў, запісаў сабе гэтую справу абшырна на паперы і паабяцаў разабрацца. Абмеркаванне тэмы афіцыйнага прызнання БНР было туманным і неканкрэтным, калі не лічыць заявы, што цяпер прызнаць незалежнасць ніяк немагчыма, бо гэтаму перашкаджае благая палітычная кан'юнктура. Адсутнасць Луцкевіча ў Менску моцна псавала тамтэйшыя настроі. «Мы не можам больш чакаць і пойдзем на рашыцельныя шагі», – пагражала эсэрка Бадунова. «Тутака няма ні капейкі грашэй. Усе галадаюць, негадуюць і шмат хто едзе дамоў ні з чым. Пачакаем яшчэ 4-5 дзён і перавыбары прэзідыуму зробім. Вынесем яшчэ некалькі рэзалюцыяў, а пасля пойдзем да народу. Калі ўрад не лічыцца з народам, дык народ тым болей не павінен лічыцца з урадам». А тым часам эсэры ўжо вялі таемныя перамовы з бальшавікамі наконт супольных антыпольскіх дзеянняў і ў адпаведным духу рыхтавалі пераварот у Радзе Рэспублікі. 25 лістапада палкоўнік Езавітаў дасылае пераможную рэляцыю з канферэнцыі балтыйскіх дзяржаваў у Юр'еве. Канферэнцыя ў Юр'еве прызнала незалежнасць Беларусі, кропка. Душэўскі дабіўся афіцыяльнага прызнання ад Фінляндыі, кропка. Працуем у кантакце, кропка. Асобны атрад Беларускай Рэспублікі пад камандою Балаховіча добра ваюе. Што азначала прызнанне канферэнцыі, а таксама з кім і за што ваяваў Балаховіч, бо 400 тысяч марак ад БНР ён так і не атрымаў, сказаць цяжка. Але калі словы пра афіцыйнае прызнанне БНР Фінляндыі маюць пад сабой рэальны грунт, то можна сказаць, што гэта была першая і, відаць, апошняя краіна, якая афіцыйна прызнала незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Дакладная дата прыезду старшыні Рады народных міністраў Антона Луцкевіча ў Менск невядомая. 22 лістапада ён паведамляў, што праз тры дні выязджае туды з Варшавы. Але 5 снежня ён ужо ўдзельнічае ў сходзе Рады народных міністраў у Менску. Прэм'ер адсутнічаў там роўна год. Сустрэўшыся ў Менску з прэм'ерам Луцкевічам, які адначасна быў міністрам замежных справаў, міністр фінансаў Васіль Захарка перадае яму 935 блянкаў пашпартоў БНР, нарыхтаваных беларускай місіяй у Берліне. Усяго іх было надрукавана 10 тысячаў. Замежныя пашпарты выдаваліся пад даным БНР на 6 месяцаў за 50 марак для праезду ў гэтак званыя старыя дзяржавы, за 25 марак у новастворанае на тэрыторыі былой Расіі, а са ўсім бедных і бывшых ваеннапалонных плата бралася ў суме толькі 5 марак. Сотні людзей з пашпартамі Беларускай Народнай Рэспублікі рэальна перамяшчаліся праз розныя межы паваеннай Еўропы. Юрыдычная моц гэтых дакументаў ні ў кога не выклікала сумневу. Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.